श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 36वें श्लोक के चतुर्थ पाद में भगवान को जगत के कल्याण की प्रार्थना करते हुए कपिलादि सिद्ध समूह नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा भगवान के स्वरूप में अर्जुन ने देखा। यह बात सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा इससे बताई गई है। तो कपिलादि जो सिद्ध हैं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो कपिलादि कर्तृक नमस्कार विषयत्व भगवान में उचित है, इसे स्थानीय शब्द से कहा गया। क्यों उचित है? नमस्कारादि विषय योग्यता भगवान में स्थानीय शब्द से बताई गई है। उस योग्यता को स्पष्ट करने के लिए 37वें श्लोक में कई एक हेतु बताए गए। एक तो भगवान में अक्षुद्र चित्तत्व, हे महात्मन इस संबोधन से जो विशेषता है, क्षुद्र कहते हैं अल्प को, अल्प है संसार, भगवान का संसार में चित्त नहीं होता, स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप है महान, इसलिए महतो महियान के अनुसार जो महान स्वरूप है परमात्मा का और उसी में आत्मा यानी चित्त हमेशा जिनका रहता है उन्हें कहा जाता है महात्मा, वो है भगवान। तो भगवान में महात्मत्व होने के कारण कपिलादि सिद्ध समूह के नमस्कार के योग्य विषय होना भगवान का उचित है, ये कहा। और भी विशेषता बताई कि गरीयस्त्व है, श्रेष्ठत्व है, कपिलादि की अपेक्षा भी श्रेष्ठता आप में है। यद्यपि कपिलादि भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें भी कपिलादि सिद्ध समूह और आप दोनों में तुलना करें तो कपिलादि सिद्ध समूहों की अपेक्षा आप में गुरुत्व अधिक है, इसलिए आप गरियान हैं और आप ब्रह्मा जी के भी कारण हो, आदि कारण हो। इस अभिप्राय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे और अपरिछिन्न हो, समस्त देवताओं के नियामक हो और जगत के आश्रय हो और परमार्थतः ये सब औपाधिक आपका स्वरूप है और परमार्थतः देखा जाए तो आप परम अक्षर हो, कारण उपाधि से भी अतीत निरुपाधिक हो। और ये जो सत शब्दित कार्य और असत शब्दित कारण है, यह भी आपकी व्यवहार अवस्था में उपाधि होने के कारण औपाधिक रूप से आप कार्य कारणात्मक हो, यानी सर्वात्मा हो और परमार्थतः तत्परम, कार्य कारण से अतीत अन्य देव विदितात अथवा अविदितात अधि आपका स्वरूप है। इसलिए कपिलादि सिद्ध संघ के नमस्कार के आप योग्य विषय हो, इसे 37वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को बताया। और भी प्रकारांतर से भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कपिलादि सिद्ध संघों के नमस्कार के योग्य विषय आप हो इसे कह रहे हैं। इसलिए 38वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि पुनः अपि स्तौति, स्तौति का करता है अर्जुन, अर्जुन फिर से स्तुति करते हैं। पहले भी स्तुति कर चुके हैं भगवान की, अभी भी कर रहे हैं। और स्तुति द्वारा कपिलादि सिद्ध संघ कर्तृक नमस्कार के आप योग्य विषय हो यह बताते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततं स विश्वमनंतरूप। हे अनंत रूप, ऐसा संबोधन करके भगवान को अर्जुन असंख्य रूप वाले आप हो ये बता रहे हैं। क्या मतलब? सर्वात्मा हो, आपके एक एक क्रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है। क्या चौपाई है? रोम रोम ही प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसलिए और वो प्रत्येक ब्रह्मांड जो है आपका ही विवर्त रूप है। तो एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो रोम असंख्य हैं और उन असंख्य रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड, इसलिए आप अनंत रूप है यानी असंख्य रूप है। हे अनंत रूप, आपकी अनंत रूपता भी कपिलादि सिद्ध संघ के नमस्कार के आप योग्य विषय हो ये सिद्ध करती है। ये बता करके हे अनंत रूप ये संबोधन है ये बताने के लिए। और भी हेतु हैं कपिलादि सिद्ध संघ के नमस्कार योग्य विषयता में। त्वम आदिदेव, आप ही आदिदेव हो का मतलब सर्व कारण हो, देवताओं के भी कारण हो, आदिदेव हो और समस्त कार्यक्रम संघातों में अंतर्यामी के रूप में रहते हो, इसलिए पुरुष हो। पूरी सेनात पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ है 84 लाख प्रकार के सभी शरीर, और सभी शरीरों में अंतर्यामी रूप से आपका वास है, इसलिए आप पुरुष हैं। तो देवताओं के भी कारण हो, आदिदेव हो का अर्थ, और समस्त प्राणियों के अंतर्यामी के रूप में नियंता हो। तो वो जो आदिदेव पुरुष हैं, कोई ये न समझे कि सूत्रात्मा है ब्रह्मांड के अध्यक्ष, इसलिए कहा कि पुराण पुरुष का एक विशेषण है कि आप ही पुराण यानी चिरंतन भी हो। ब्रह्मा जी तो इसी एक कल्प की आयु वाले होने के कारण सादि शांत हैं, कल्प के प्रारंभ में आपसे ही उत्पन्न होते हैं और कल्प का जब अंत होता है तो समाप्त भी होते हैं। हिरण्यगर्भ ये नाम जिस उपाधि के कारण आता है वो उपाधि समाप्त हो जाती है। इसलिए उन्हें पुराण नहीं कहा जा सकता। पुराण का अर्थ है चिरंतन, चिरंतन कहते हैं हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला पुरुष तो एक है, वो आप हैं। तो पुराण पुरुष आदिदेव त्वमसि, आप ही हो। तो ये जो पुराण पुरुषत्व और आदिदेवत्व है, यह कपिलादि सिद्ध संघ कर्तृक नमस्कार के आप योग्य विषय हो, यह ज्ञापित करता है। और भी एक हेतु बताया जा रहा है नमस्कार के योग्य हेतु होने में, विषय होने में। तोमस्य विश्वस्य परम निधानम्, आदिदेव शब्द से जगत का कर्ता बताया एक प्रकार से। तो कोई ये न समझे कि जगत का कर्ता आदिदेव पुरुष पुराण, ये विशेषण एक प्रकार से जगत कारणत्व ब्रह्म में बता रहा है, भगवान कृष्ण में बता रहा है। तो वैशेषिक नैयायिक के अनुसार जगत का कर्ता परमेश्वर है, लेकिन उपादान कारण नहीं है। उन्हें तटस्थ ईश्वरवादी कहा जाता है। तटस्थ ईश्वरवादी का मतलब केवल ईश्वर को कर्ता रूपी निमित्त कारण मानने वाले, उपादान कारण नहीं। तो त्वमादिदेव पुरुष पुराण, इससे जगत का कर्ता परमेश्वर, पर जो पुराण पुरुष है वह आप हो, ये एक प्रकार से बताया गया। लेकिन इससे अभिन्न निमित्त उपादान कारणता तो सिद्ध नहीं हुई। इसलिए उपादान कारण भी परमेश्वर आप ही हो, इसे बताने के लिए ये विशेषण है अस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वम्, यानि त्वमेव। तो अस्य विश्वस्य यानि जगतः, ये जो विश्व है, जगत है, संसार है, इसके परम निधान, तो निधान निधीयते अस्मिन् महाप्रलयादो जगत इति निधानम्, ऐसी उत्पत्ति करते हैं निधान शब्द की। तो अर्थ होता है महाप्रलय आदि में जगत जिसमें स्थित होता है, का मतलब प्रलय का कारण। तो जो उत्पत्ति का कारण हो, लय का कारण हो, कार्य जिससे उत्पन्न होता हो, जिसमें लीन होता हो, उसे कहा जाता है उपादान कारण। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, समाप्त होने के बाद मिट्टी में ही लीन होता है, इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। आभूषण सोने से उत्पन्न होता है, सोने में ही गलाने के बाद लीन होता है, इसलिए सोना आभूषण का उपादान कारण है, केवल निमित्त कारण नहीं। कुलाल से घट उत्पन्न होता है, लेकिन कुलाल में ही लीन नहीं होता, इसलिए कुलाल तटस्थ कारण कहलाता है, उपादान कारण नहीं कहलाता। ऐसे ईश्वर मात्र जगत को बना करके अलग होगा, जगत किसी अन्य में लीन होगा, वैशेषिकों के अनुसार परमाणु में लीन होता है, और ईश्वर परमाणुओं से अलग परमात्मा है, ये तटस्थ कारण मात्र हुआ। ऐसा वेदांत में नहीं है। और अर्जुन की वेदांत अनुसार दृष्टि है, तर्क शास्त्र के अनुसार दृष्टि नहीं है भगवान कृष्ण के विषय में। यह इस वाक्य से निकल रहा है, और इस ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो सातवें अध्याय से दसवें अध्याय तक अर्जुन ने सुना है, वो दत्त चित्त होकर के सुना है और उसे भूला नहीं है। भगवान ने कहा अहम अस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा, मैं इस जगत की उत्पत्ति का तथा लय का कारण हूँ। तत्पदार्थ को बताते समय भगवान ने अपने लिए अहम शब्द का प्रयोग किया है और जगत की जगत का प्रभव एवं प्रलय मैं हूँ कह करके जगत की उत्पत्ति और लय का कारण अपने को बताया है। ये जो भगवान ने कहा है उसे अर्जुन त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम और त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम इस पूर्वार्ध से एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि आप ही जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो, ऐसा पहले आप कह चुके हो, मैं आपको वैसा ही मानता हूँ। पहले कहा है कि एतत् सर्वं ऋतं मन्ये, ये सब मैं रीत मानता हूँ, सत्य मानता हूँ। तो ये यहाँ पर बता भी रहे हैं कि त्वमस्य त्वमादिदेव पुरुष पुराण से कारणत्व बताया, वो कारणत्व कोई निमित्त कारणत्व मात्र न ले, इसलिए त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम से प्रलय का भी कारण बता करके एक प्रकार से अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस जगत के आप हो, जिसे तैतृय उपनिषद की भृगुवल्ली कहती है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। और ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अधिकरण कहता है जन्माद्यस्येतः, वह ब्रह्म आप हो, इसलिए आपको कपिलादि सिद्ध संघ नमस्कार कर लें यह उचित है। जगत कारणत्व, जगत का कर्ता भी ईश्वर ही है, इसलिए वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। इसे ब्रह्मसूत्र के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण से बताया, ईश्वर की ब्रह्म की निरतिशय सर्वज्ञता सिद्ध की गई शास्त्र यौनित्व बता करके। शास्त्र यौनि में शास्त्र शब्द का अर्थ है वेद और उसका यौनि यानी कारण ब्रह्म है। ये क्यों बताया गया वेद का भी कारण, इसलिए कि वेद का भी कारण होगा तो ये नियम होता है ग्रंथ कर्ता को ग्रंथ प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान तो होता ही है, उससे अधिक भी ज्ञान हुआ करता है। ग्रंथ में जितने अर्थ का प्रतिपादन है मात्र उतने ही अर्थ का ज्ञान ग्रंथकर्ता को होता है, अतिरिक्त नहीं होता, ऐसा नहीं। वो ग्रंथ से प्रतिपादित अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञाता होता है। तो वेद जैसे सर्वार्थ प्रकाशक ग्रंथ का कारण परमेश्वर है, वेद सर्वार्थ प्रकाशक है और सर्वार्थ प्रकाशक वेद का कारण परमेश्वर है, तो निश्चित ही वह वेद से भी, वेद प्रतिपाद्य अर्थ से भी अधिक अर्थ का ज्ञाता है, का मतलब निरतिशय सर्वज्ञ है। ये बात ब्रह्म सूत्र के तृतीय अधिकरण से ब्रह्म में बताई गई है, निरतिशय सर्वज्ञता ब्रह्म की बताई गई है। और यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि श्रुतियाँ भी जगत के कारण को सर्वज्ञ सर्वविद बता रही हैं। और सर्वज्ञ होने के कारण कपिलादि सिद्ध संघ के नमस्कार के आप योग्य विषय हो, इसे उत्तरार्ध में प्रथम दो पदों के द्वारा बताया जा रहा है कि वेत्तासी, एक सामान्य रूप से भी सबको जानते हो, विशेष रूप से भी सबको जानते हो। सामान्य रूप कारणात्मक रूप होता है, तो सर्वज्ञ से बताया सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, कारणात्मना भी सबको जानते हो, और सर्वविथ होता है कार्य का जो अपना विशेष विशेष रूप है उस रूप से भी आप सबको जानते हो, इसलिए सर्वविथ। किसकी क्या विशेषता है कार्य की वह भी आपको ज्ञात है। तो वेत्तासी यानी अस्य जगतः त्वं वेदितासी, आप ही इस जगत के वेदिता भी हो, जानने वाले भी हो। तो कहा यदि मैं जानने वाला हूं तब तो मैं जिसको जानता हूं वो मेरे से भिन्न हो जाएगा वेद्य, और वस्तुकृत परिच्छिन्नता मेरे में आएगी, मेरी अनंतता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा कि वेद्यंच त्वमसि, ऐसे लगाना। वेत्ता भी आप ही हो और वेद्य भी, वेदनार्ह जो वस्तु है वह भी आप ही हो। वेत्तासि वेद्यसि वेद्योसि, तो यानी दृश्य दृष्टात्मक जो प्रपंच है वह आपका ही विवर्त स्वरूप है, दृष्टा में ही दृश्य कल्पित है। इसलिए वेद्य वेदित्री भेद नहीं है, वो आप वेद्य जो है आपका ही, जैसे स्वप्न दृष्टा का ही स्वप्न प्रपंच कल्पित रूप है, ऐसे वेद्य जो दिख रहा है वह आपका ही विवर्त रूप है, और आप दृक् एव न तु दृश्यते, ऐसे हो। हाँ, जगत भी और एक आत्मा जो है वेदनार्ह वो भी, तो जगत भी जिसके आप वेत्ता हो सर्वज्ञ सर्वविद कहते हैं, तो जगत कारण का इस समय ये हो रहा है, तो कर्ता उसे कहा जाता है जो कार्य के उपादान कारण को प्रत्यक्ष जानता हो, कार्य को बनाने की इच्छा रखता हो और कार्य को बनाने के लिए प्रयत्न करता हो, उसे कर्ता कहते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण से जगत कर्तृत्व बताया ना, तो जगत कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए कर्ता का लक्षण उसमें घटना चाहिए ना, तो जगत जो कार्य है उस कार्य का और कार्य के उपादान कारण का ज्ञान होना चाहिए, सोपादान गोचर प्रत्यक्ष अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कर्तृत्व में कर्ता का लक्षण है। उस दृष्टि से आपको कार्य का भी और कार्य के उपादान कारण का भी ठीक ठीक बोध है, ये बताने के लिए वेद्य शब्द से कार्य कारण उभय को ले लो, कार्य को भी जानते हो, उसके उपादान कारण स्वयं आप हो, अपने को भी जानते हो, स्वयं प्रकाश हो, और मेरा ही यह विवर्त माइक स्वरूप जगत है कार्य, इस रूप में जगत को भी जानते हो। इसलिए वेत्तासि वेद्यंच त्वमसि, ऐसे लगाना, वेद्य भी आप ही हो। और औपनिषद ज्ञान प्राप्त करके ज्ञाता जिस स्वरूप में अवस्थित होता है मुक्ति अवस्था में, कैवल्य अवस्था में, जिसे तद विष्णोः परमं पदम श्रुतियां कहती हैं, वह विष्णु का परम पद वो कोई आपसे अलग नहीं है, व्यापनशील स्वरूप आप ही हो। इस अभिप्राय से परंच धाम त्वमसि, ऐसे लगाना, त्वम शब्द का इधर भी अन्वय करना। तो परम धाम का मतलब कैवल्य मुक्ति अवस्था में जो स्वरूप होता है मुक्तात्मा का निरुपाधिक स्वरूप, धाम शब्द का अर्थ है तेज, यहाँ तेज है चैतन्य, और परम तेज परम चेतन वो है निरुपाधिक चेतन पुरुषोत्तम तत्व कार्य कारणातीत तत्व, वो परम धाम है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस स्वरूप में स्थित होने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती वह मोक्ष स्थान भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान वहां कहेंगे। तद धाम परम मम, वहां मम ये षष्ठी संबंध अर्थ में नहीं है, अभेद अर्थ में है। वो परम धाम मैं ही हूं, और वही बात अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि परम च धाम त्वमसि। तो परम धाम शब्दित निर्विकार चेतन प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मै वाहमस्मि इत्यादि मंत्र जिसे प्रज्ञान घन कह रहा है वो है परम धाम, और वह परम धाम आप ही हो मुक्तात्मा के स्वरूप। और हे अनंत रूप त्वया विश्वम तथम, विश्वम यानि सारा संसार जगत, तथम यानि व्याप्तम, त्वया आप ही तो विवर्त उपादान कारण हो अधिष्ठान हो, इसलिए जितना भी अध्यस्त कार्य कारणात्मक जगत है वह सब का सब अधिष्ठानात्मक जो आपका स्वरूप है उससे व्याप्त है। इसलिए कपिलादि सिद्ध समूह के नमस्कार के योग्य विषय आप हो। भाष्य है त्वम आदिदेवः यानी जगतः सृष्टित्वात्, जगत के सृष्टा होने के कारण आप कारण हो जगत के, आदिदेव हो। और पुरुषः यानी पुरिशयनात्, समस्त तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह श्रुति कह रही है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों को बना करके आप उनमें प्रविष्ट हो गए हो, इसलिए पुरुष हो, पुरिशयनात् पुरुष अंतर्यामी के रूप में। और वह इस शरीर के अंदर तीन है, ऐसे तो प्रत्येक इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता को लेकर के बहुत हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन हैं। एक तो वेष्टि कार्यक्रम संघात मात्र में तादात्म्य अभिमान करने वाला त्वम पद वाच्यार्थ कर्ता भोक्ता जीव, वेष्टि उपाधि को वेष्टि उपाधि में मात्र तादात्म्य करने वाला। दूसरा समष्टि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य करने वाला जिसे हिरण्यगर्भ विराट आदि कहा जाता है, वह हिरण्यगर्भ वो भी है समष्टि बुद्धि उपाधिक चैतन्य सूत्रात्मा। और तीसरा अंतर्यामी, अंतर्यामी है कारण उपाधि चैतन्य, वो जो है यहाँ अंतर्यामी को लिया जा रहा है सूत्रात्मा को नहीं, हिरण्यगर्भ को नहीं। इसलिए कहा गया कि पुराण सूत्रात्मा जो समष्टि बुद्धि उपाधिक चैतन्य है वो समष्टि बुद्धि भी उत्पन्न हुई है, इसलिए समष्टि बुद्धि उपाधिक चैतन्य को भी कहा जाएगा सादी शांत, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उपाधि के उत्पन्न होने से नष्ट होने से तद उपाधिक चैतन्य को भी सादि शांत कहा जाएगा, वो औपचारिक रूप से सादि शांत होगा, स्वरूपतः नहीं। लेकिन आप तो स्वरूपतः पुराण हो, का मतलब वो अंतर्यामी हो, चिरंतन पुरुष हो। इस अभिप्राय से पुराण शब्द भी पुरुष का विशेषण है। जगत के कर्ता पुरुष आप हो, तो जगत का कर्ता हिरण्यगर्भ भी है, स्थूल जगत का कर्ता। पंचीकरण पूर्वक स्थूल कार्य को हिरण्यगर्भ ही संपन्न करते हैं ना, वो हिरण्यगर्भ नहीं है आप, अपितु चिरंतन पुरुष हो। वो चिरंतन पुरुष हैं अनादि अनंत पुरुष। इस अभिप्राय से कहा पुराण यानी चिरंतन, चिरंतन कहते हमेशा रहने वाला, तो चिरंतन त्वम एव और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम का अर्थ करते हैं कि त्वम एव अस्य विश्वस्य परम यानी प्रकृष्टम निधानम। निधानम पद की व्युत्पत्ति है निधीयते अस्मिन् जगत सर्वम् सह प्रलयादो इति। अच्छा हाँ, महाप्रलयादो इति, तो ये निधानम, ऐसे निधान शब्द की उत्पत्ति है, जिसमें महाप्रलय और आदि शब्द से अवांतर प्रलय में समस्त जगत स्थित होता है, उसे निधान कहते हैं। का मतलब प्रलय का कारण, अहम अस्य जगत प्रभो प्रलयस्तथा से बताया गया प्रलय स्थान, इससे एक प्रकार से उपादान कारण बताया। कर्ता भी हो यानी उत्पत्ति का भी कारण हो, लय का भी कारण हो इस जगत के, का मतलब जगत के आप अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। किंच और निमित्त कारण रूप कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता बताई जा रही है। वेत्तासी किंच वेत्ता असी यानी वेदिता असी सर्वस्य एव वेद्य जातस्य, समस्त जो वेद्य जात है कार्य कारणात्मक उसके आप ज्ञाता हो, और वेद्य कोई आपसे अलग नहीं है। इसलिए कहते यच्च वेद्यम यानि वेदनार्हम तच्च असि, वो भी आप हो। और परंच धाम, औपनिषद ज्ञान प्राप्त करके जो कैवल्य अवस्था में स्थित होते हैं शरीर को त्यागने के बाद, तस्य तावद एव चिरम यावने मोक्षे अथ संपत्से के अनुसार लोक मुक्तात्मा, उनका स्वरूप भी आप ही हो, उनका स्वरूप है परम धाम। इसलिए कहा कि परंच धाम यानि परमम पदम वैष्णवम, तो व्यापनशील जो तत्व है जिसे परम पद यानी स्वरूप कहा जाता है, वो है निरुपाधिक स्वरूप, मुक्तात्मा का स्वरूप। वह मुक्तात्मा भी आप ही हो। त्वया ततम यानी व्याप्तम विश्वम समस्तम, ये सारा जगत आपसे व्याप्त है यानी समस्त जगत के अधिष्ठान आप हो, अनंत रूप हो आप। अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, आपके रूपों का कोई अंत नहीं है, असंख्य रूप वाले हो, विश्व रूप हो ना। और भी भगवान की सर्वरूपता में हेतु बता रहे हैं अर्जुन, सर्वरूपता का ज्ञापन कर रहे हैं। किंच वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो त्वमादिदेव पुरुष पुराण, यहाँ से या यहाँ पर भी यही है, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च में त्वम शब्द है ना, इस त्वम शब्द को प्रत्येक के साथ अन्वित करिए। जैसे गणेश सूक्त में, पुरुष सूक्त आदि में सबकी सर्वरूपता बताई जाती है कि ये भी आप हो, ये भी आप हो, ये भी आप हो करके, ऐसे यहाँ पर भगवान की सर्वरूपता का वर्णन करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि हे अनंत रूप, संबोधन को यहाँ ले आइए कि त्वम वायु रसी, आप ही वायु हो, अनंत रूप हो ना, तो जगत में जीवन का हेतुभूत जो वायु है, सूत्रात्मा और ये वायु भी, वो आप ही हो वायु तत्व, और आप ही सबके नियामक भी हो, यम हो, यमः स्तोमसि, और अग्नि जो वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है, देवताओं का मुख है, वह भी आप हो। तो अग्नि ही त्वमसि, अग्नि भी आप हो, और वरुणस्त्वमसि, जल की अधिष्ठात्री देवता वरुण भी आप हो, और मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा भी आप ही हो, और प्रजापति जो कश्यप आदि हैं, कश्यप, विराट, दक्ष आदि, ये प्रजापति भी आप ही हो, और प्रपितामह भी आप हो। पितामह कहा जाता है पिता के पिता को, पिता के पिता हैं ब्रह्मा जी, इसलिए उन्हें पितामह कहा जाता है ब्रह्मा जी को, और उनके भी पिता वो प्रपितामह होंगे। तो इस जगत के पितामह हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी पिता आप हो। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं, विदधाति का अर्थ होता है करोति यानी उत्पादयति। तो ब्रह्मा जी को भी जब जो इस जगत के प्रारंभ में उत्पन्न करते हो, ऐसा मंत्र बता रहा है यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं, वो ब्रह्मा जी के पिता जो जगत के प्रपितामह हैं वो आप हैं। तो त्वम अस्य जगतः प्रपितामह ऐसे लगाना, इसलिए आप सर्वरूप हो, और सर्वरूप होने के कारण कपिलादि सिद्ध संघ आपको नमस्कार करते हैं, तो ये उचित है। और यद्यदात आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, मेरे लिए श्रेष्ठ हैं कपिलादि सिद्ध संघ, और वे यदि आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो मैं तो अभी तक अज्ञान वशात मैं आपको केवल अपना मित्र समझता था, अपने मामा का पुत्र मात्र समझता था, इसलिए नमस्कार अपना समवयस्क समझता था, नहीं किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कपिलादि सिद्ध समूह आपको कई बार नमस्कार कर रहे हैं, तब तो अर्जुन भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाला बन करके कई बार नमस्कार करते हैं, और भगवान को कई बार नमस्कार करने से भी अर्जुन को परितोष नहीं हो रहा, ये ज्ञापन करते हैं उत्तरार्ध में। नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्व, सहस्त्र शब्द से कृत्व में एक कृत्वसूच प्रत्यय है, कृत्वसूच नाम का एक प्रत्यय होता है क्रिया की आवृत्ति के लिए संख्यावाचक शब्द से, जैसे पंचकृत्वा का अर्थ होता है पांच बार नमस्कार करके पंचकृत्वा, त्रिकृत्वाचम्य का अर्थ होता है तीन बार आचमन करके, तो ऐसे सहस्त्र कृत्वा यहां पर हजार के वाचक सहस्त्र शब्द से कृत्वसूत प्रयोग हुआ, और वो हजार बार ये अर्थ निकलेगा, और वो नमस्कार क्रिया का कर्म बने वो आवृत्ति बताएगा, और हजार ये उपलक्षण है कृत्वसूत शब्द का, असंख्य बार इस अर्थ में। तो आपको असंख्य बार नमस्कार है, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्व। और अर्जुन का हृदय इस समय भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा से इतना भरा हुआ है कि परितोषी नहीं हो रहा है, असंख्य बार प्रणाम है ये कहने के बाद भी, तो कहते हैं पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, आपको बार बार बार बार असंख्य नमस्कार है। भाष्य को देखिए, वायुः त्वं यमश्च, आप ही वायु हैं यानी सूत्रात्मा हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण यानी अपामपति हैं, जल के अधिष्ठाता हो, शशांक यानि चंद्रमा मन के अधिष्ठाता भी आप हो, प्रजापति स्त्वम यानि कश्यपादि ही प्रजापति आप ही हैं। कश्यपादि में आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं विराट दक्षादि को लेना, और प्रपितामह स्त्वम ऐसा लगाना, प्रपितामह भी आप ही हो। पितामह, प्रपितामह शब्द का अर्थ होता है पितामह के पिता, तो पितामह कौन है, तो कहते हैं पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो, तो पितामह है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मण अपि पिता इत्यर्थ, तो ब्रह्मा जी है पितामह और उनके पिता प्रपितामह इस जगत के आप हो। नमो नमः ते तुभ्यम अस्तु सहस्र कृत्व, पुनश्च भूय अपि नमो नमः ते बहुशः। यहाँ सहस्त्र कृत्व में जो कृत्वसूच प्रत्यय हैं उसका अर्थ कर रहे हैं टीका भाष्यकर भगवान कि बहुशो नमस्कार क्रियाभ्यास आवृत्ति गणनम कृत्वसूचा सूच्यते। कृत्वसूच प्रत्यय के द्वारा ये जो नमस्कार क्रिया की आवृत्ति है उसको सूचित किया जा रहा है, और पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते इससे बताया जा रहा है कि कई बार नमस्कार करने पर भी अर्जुन के हृदय में संतोष नहीं हो रहा है, लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है, वो ज्ञापन करता है भक्ति के और श्रद्धा के अतिशय को। जिसके प्रति भक्ति होती है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, उनका कितना भी कार्य करो लगता है कम ही हुआ है, और करें और करें। यही कह रहे भाष्कर भगवान की पुनश्च भूय अपि इति श्रद्धा भक्ति अतिशयात अपरितोषम आत्मनो दर्शयति। और भी प्रकारांतर से अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए कहते हैं तथा नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। तो हे सर्व संबोधन है पूर्वार्ध में अंतिम पद, हे सर्व ऐसा। तो पुरस्तात यानी पूर्व दिशा में विद्यमान जो भी है वो सब का सब आपका ही पूर्व दिशास्त रूप है, आपके उस रूप को नमस्कार है। नमः पुरस्तात का अर्थ निकलेगा कि पुरस्तात से लेना पूर्व दिशा में अवस्थित जो भगवान के कार्यात्मक रूप है, विवर्त रूप है, आपके उस पूर्व दिशास्थ रूपों को नमस्कार है। तो केवल पूर्व दिशास्थ मात्र आप हो और पूर्व दिशा से विपरीत दिशा पश्चिम दिशा में नहीं हो, ऐसा नहीं। इसलिए पृष्ठतस्ते, पृष्ठतः शब्द से लेना है पश्चिम दिशा, और पश्चिम लक्षणा से पश्चिम दिशास्थ जो रूप है आपका, पश्चिम दिशा में विद्यमान जितने भी आपके विवर्त रूप हैं वो आप ही हैं, उस आपके रूप को नमस्कार है, नमः। और एक एक दिशा का नाम क्या गिने, कहते हैं सर्वतः यानी समस्त दिशाओं में जो दसों दिशाएं हैं उन समस्त दिशाओं में विद्यमान जो भी हैं वस्तु वो सब का सब आपका ही तो रूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म है, वासुदेव सर्वमिति है, शियाराम में सब जग जानी है, तो वो सब आपका ही रूप है, आपके उस दसों दिशाओं में विद्यमान रूप को नमस्कार है, नमस्कार है। नमोस्तुते सर्वत एव, तो जिस कारण से समस्त संसार का रूप धारण करके आप ही अवस्थित हो, इसलिए आप सर्व हो, हे सर्व संबोधन है। और आप कैसे हो, तो कहते अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, त्वम यानि आप अनंत वीर्यामित विक्रम हो, अनंत वीर्य है आपका, वीर्य कहते सामर्थ्य को, अनंत यानि अविनाशी सामर्थ्य वाले हो, आपके सामर्थ्य का नाश नहीं होता, और अमित यानि असंख्य प्रभाव, विक्रम कहते हैं पराक्रम को, प्रभाव को, और अमित विक्रम वाले हो, प्रभाव वाले हो, पराक्रम वाले हो। तो जो अनंत वीर्य है अमित विक्रम है, दोनों का समार द्वंद्व करके बनेगा कि अनंत वीर्या विक्रमस्, अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम, आप अविनाशी शक्ति तथा असीमित पराक्रम वाले हो। यद्यपि वीर्य होगा तो पराक्रम होगा ही, तो इसलिए पुनरुक्ति जैसी लगेगी, लेकिन भाष्यकार भगवान भाष्य में बताएंगे कि कई एक लोक में सामर्थ्यशाली व्यक्ति देखे जाते हैं, पराक्रम नहीं कर पाते। पराक्रम वीर्य का यानी सामर्थ्य का उपयोग करने में अकुशल होते हैं, और कुछ लोग ही होते हैं जिनमें वीर्य भी होता है और पराक्रम भी होता है। लेकिन आप अपने अविनाशी सामर्थ्य से भी संपन्न हो और पराक्रम भी सामर्थ्य के अनुकूल ही आपका असीमित है, अमित है, अपरिमित सामर्थ्य पराक्रम भी है। और सर्वम समाप्नोसि, सारा जगत विश्व का कण कण आप अपने एक ही रूप से अच्छी तरह से व्याप्त करके अवस्थित हो, सम्यक आपनोसी समाप्नोसी। ततः यानी उसी कारण से अपने स्वरूप से जगत की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हो, इसलिए ततः का अर्थ है सर्वः असि, सर्वरूप हो। ततोसि सर्व, भाष्य है, भाष्य को देखिए। नमः पुरस्तात् यानि पूर्वस्यां दिशि तुभ्यं नमः, ऐसा लगाना, पूर्व दिशा में अवस्थित जो आपका रूप है आपके उस रूप को नमस्कार है। अथ ये समुच्चय अर्थ में है, निपात। आप पृष्ठतः यानि पश्चिम दिशा में विद्यमान जो आपका रूप है उस रूप को भी नमस्कार है, अथ शब्द का समुच्चय अर्थ निकला। पूर्व दिशास्त रूप को भी, पश्चिम दिशास्त रूप को भी नमस्कार है। और नमः अस्तु ते सर्वत एव, सर्वत एव का अर्थ करते हैं सर्वासु दिक्षु, सर्वत्र स्थिताय। सर्वत एव का अर्थ निकला सभी ओर स्थित जो आप हैं जगत का रूप धारण करके, आपके उस सब ओर अवस्थित रूप को नमस्कार है। एक ही व्यक्ति ऐसे सब रूप धारण करके कैसे रह सकता है, क्योंकि आप अनंत वीर्य अमित विक्रम हो। तो अनंत वीर्या अमित विक्रमस्त्वम्, अनंतम वीर्यम अस्य अमितो विक्रमो अस्य, ये बहुरी समास है और फिर कर्मधारय हुआ। अनंत वीर्य चासो अमित विक्रमश्च, इति अनंत वीर्या मित विक्रम, ये कर्मधारय है का अर्थ निकलेगा। आप अनंत शक्ति वाले, अविनाशी शक्ति वाले हो और असंख्य प्रभाव वाले हो, पराक्रम वाले हो। ये वीर्य और विक्रम समानार्थक नहीं है, इसे बता रहे भाष्कर भगवान की वीर्यम सामर्थ्यम विक्रमः पराक्रमः। सामर्थ्य और पराक्रम ये अलग अलग अर्थ है, विक्रम का अर्थ पराक्रम, वीर्य का अर्थ सामर्थ्य। और वीर्यवान अपि कश्चित् शस्त्रादि विषये न पराक्रमते, मंद पराक्रम हुआ। कई एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, सामर्थ्य तो होता है उनमें लेकिन शस्त्रादि में कुशल नहीं होते, शस्त्रादि के चलाने में, या अपने सामर्थ्य के अनुरूप नहीं चलाते, मंद पराक्रम होते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, सामर्थ्य भी आप में अविनाशी हैं और पराक्रम भी असीमित है। तो त्वंतु अनंत वीर्य अमित विक्रमश्च इति अनंत वीर्यामित विक्रमः सर्वं यानि समस्तं जगत समाप्नोसि। यानी सम्यक एकेन आत्मना व्याप्नोसी, अच्छी तरह से अपने एक ही रूप से विवर्त उपादान कारणात्मक जो रूप है उस रूप से सारे कार्य को व्याप्त करके अवस्थित हो। यतः तस्मात् असि भवसि सर्व, यानी इसलिए आप सर्वरूप हो। त्वया विना, तो सर्वरूपता का उपपादन किया जा रहा है भगवान के, कि त्वया विना भूतं न किंचित अस्ति इत्यर्थ। भूतम यानी सत्वेन रूपेण प्रतीयमान वस्तु, व्यवहार अवस्था में जो भी सत करके प्रतीत हो रही है वस्तु, वह आपके बिना नहीं है। रस्सी के बिना न तो सर्प है, न तो भूरेखा है, न तो माला है, न तो दंड है। ऐसे जो कुछ भी जगत में दिख रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, वह आपके बिना है नहीं। यत सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम। इकतालीसवें श्लोक का अवतरण भाष्य है। इस भाष्य की तथा इकतालीसवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।